program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 7 maja, Marcin Łukawski. Dzień dobry. Minęła 6, zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Artur Ewertowski. Wyszedł po 20 latach niesłusznie spędzonych w więzieniu. W końcu jestem wolnym człowiekiem. Mi się wydaje, że wymiar sprawiedliwości zadziałał jak powinien 20 lat temu. Historia Arkadiusza Kreski na początek. Później podsumujemy maturę z polskiego. Były dziady Adama Mickiewicza, trzecia część. Był też wiersz Samotność. A na Wyspach Brytyjskich jest kolejne Royal Baby. Meghan and myself had a baby boy. Ogłasza książę Harry, jeszcze nie wiadomo jak baby boy będzie miał na imię. Prawie 20 lat niesłusznie spędził w więzieniu. To niemal taki sam przypadek jak Tomasza Komendy. Tym razem Sąd Najwyższy zwolnił Arkadiusza Kreskę. Według nowych ustaleń prokuratury to nie on odpowiada za zastrzelenie dwóch osób w czasie bójki w pobliżu stacji benzynowej w Szczecinie. Przed aresztem czekali na niego bliscy i żona. O Jezu, serce mi wali. Jest. Jest miłością mojego życia. Musiałam go uspokajać, musiałam być tą taką, a to takie nie jest takie proste, tak? Jak na odległość. I telefon nie zawsze w tym momencie, kiedy potrzeba porozmawiać. Jest! Jest! W końcu jestem wolnym człowiekiem, jeszcze nie do końca, ale już mi się wydaje, że wymiar sprawiedliwości zadziałał jak powinien już zadziałać 20 lat temu w tej sprawie. Już nie będzie więcej tak zwanej pomyłki, bo to nie była pomyłka, to była premedytacja, co zrobili ze mną. Przez lat musiałem się męczyć i no dopiąłem swego, no. Kreska pytany, czy będzie starał się o odszkodowanie, mówił, że jeszcze o tym nie myślał. A w 2001 roku na jego winę wskazało trzech anonimowych świadków. On sam od początku mówił, że nikogo nie zabił. Jest zawiadomienie do prokuratury. Po wystąpieniu redaktora naczelnego Liberté na Uniwersytecie Warszawskim złożył je poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. Mamy do czynienia z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia przestępstwa z artykułu 257 kodeksu karnego, to jest o znieważenie osób wyznania rzymskokatolickiego. Dlatego też kierując się obowiązkiem społecznym wynikającym wprost z artykułu 304 kodeksu postępowania karnego, składam zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu przestępstwa, które popełnił pan Leszek Jaździewski. A Jaździewski wystąpił 3 maja przed wykładem Donalda Tuska na UW. Powiedział m.in., że polski kościół zaparł się Ewangelii. Gdyby dzisiaj Chrystus był ponownie ukrzyżowany, to prawdopodobnie przez tych, którzy używają krzyża jako pałki do tego, żeby zaganiać pokorne owieczki do zagrody. Sam Jaździewski pytany o swoje słowa tłumaczył, że krytykował hierarchię kościelną i kościół jako instytucję. Maturę pisemną z polskiego mają już za sobą. Niektórzy trafili przynajmniej z jednym tematem. Na egzaminie był wiersz Samotność Anny Świerczyńskiej oraz wypracowanie, czym jest wolność dla człowieka na podstawie trzeciej części Dziadów. A Katarzyna Ingram rozmawiała z maturzystami. Maturzyści z 9 Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie zaznaczali, że dziady Adama Mickiewicza to jedno z zagadnień, które pojawiało się na przedmaturalnej giełdzie tematów. Pierwszy temat to był, czym dla człowieka jest wolność. Dla mnie wręcz idealny. W zeszłym roku było o tęsknocie, to teraz dla odmiany o wolności. Oprócz napisania wypracowania, maturzyści musieli także rozwiązać test do podanych tekstów źródłowych. Wśród nich był tekst nawiązujący do trylogii Henryka Sienkiewicza. Był taki tekst o savoir-vivre, trochę było tam właśnie pytań zamkniętych do tego. I drugi tekst był o historii, o powieściach historycznych. Tam właśnie było odwołanie do Henryka Sienkiewicza, tam trzeba było też coś tam napisać właśnie na temat tych powieści. Maturzyści wyniki poznają 4 lipca. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Dodajmy, że w niektórych szkołach egzamin rozpoczął się z opóźnieniem po tym, jak ktoś ogłosił fałszywy alarm bombowy. A dzisiaj maturzyści napiszą matematykę. Ukraina skarży się na Gazprom do Komisji Europejskiej, a konkretnie na gazociąg Nord Stream 2. Pozew złożył naftohaz ukraiński koncern gazowy. Jak podkreślono, Gazprom nadużywa swojej dominującej pozycji i ogranicza konkurencję. Ma do tego wykorzystać gazociąg Nord Stream 2, ale też blokadę przesyłu gazu rewersem oraz kontrolę nad europejskimi firmami gazowymi. Chociaż Ukraina nie należy do wspólnoty, to szef naftohazu twierdzi, że może złożyć taką skargę. Straty z powodu działań Gazpromu wyceniono na 4% ukraińskiego PKB. Na Wyspach Brytyjskich jest kolejne Royal Baby. A wczoraj na świat przyszło dziecko księcia Harry'ego i księżnej Meghan. Meghan i ja mamy chłopca. Wcześniej rano urodził się zdrowy chłopiec. Mama i dziecko czują się niezwykle dobrze. To było najbardziej niesamowite doświadczenie, jakie tylko można sobie wyobrazić. Chłopiec po urodzeniu ważył trochę ponad 3 kg. Jest 7. osobą w kolejce do brytyjskiego tronu. Teraz na Wyspach pytania o Brexit schodzą na dalszy plan. Wszyscy pytają, jak będzie miał na imię kolejny potomek rodziny królewskiej. W przewidywaniach bookmacherów mówi się, że chłopiec otrzyma imię James, Philip albo Arthur. I na tym kończymy serwis Trójki. Wiadomości w skrócie o 6.30.

cienki lód. A ja nie mam chleba i nie zbawię ich. Bieda, bieda, bieda. Lecz za cienki witamy, kłaniamy się, zapraszamy do Trójki, audycja poranna, 11 minut po 6. A gdzie my dzisiaj będziemy, a gdzie my dzisiaj nie będziemy? To jest pytanie bardzo poważne i odpowiemy na nie za 3 minuty. A dokładnie opowie pan Ernest, który jest hen daleko w ciepłych krajach. W jednym ciepłym właściwie, ale wszystko za chwilę. She's sitting in the corner looking rather uptight. So I say hello and I try to be nice, but I see he's feeling itchy. Trying to play us off each other. Girls, girls, please don't fight. You get the picture. Hanging you, the muscles and the long hair, telling me that women are superior to men. Most guys just don't appreciate this. You just try convincing me you're better than them. So he talks for hours about a sensitive soul, and his favorite subject is sex. I don't even think he really wanted it, but Christ, this guy's too much. I wanna tell him I'm this human as the next girl. I lack a bit of flattery, but I don't need your practice lies, your school of charm mentality. So save your breath for someone else and credit me with something more. When it comes to men like you, I know the score. I've heard it all before. Here comes the next one. Blondie was with me for a summer. He flirted like a maniac, but I wouldn't bite. I'm weak and he was so persistent. He only had to have me 'cause I put up a fight. Oh God, the boy had such an ego. He liked to talk about himself all day and all night. You think you're such a lady killer, but you were nothing special till you turned out the light. When he's nice to me, he's just nice to himself, and he's watching his reflection. I'm a fucking mirror for adoring himself. His 7 years bad luck. I wanna tell him when you say you love me, you're just flattering your vanity. But I don't need your practice lines, your school of charm mentality. So save your breath for someone else and credit me with something more. When it comes to men like you, I know the score. I've heard it all before. Ooh, such a lady killer, always on a winner. Gdyby państwo oczywiście winszowali, to bardzo proszę 227 3, Piotr Łodej przy telefonie, ranek@polskiradio.pl, a także 71335, pan Tomek już napisał, fajnie być nawet siódmym w kolejce do brytyjskiego tronu, można mieć takie niepowtarzalne imię, James, Philip albo Arthur. Trochę długi, ale kto zabroni arystokracie. Aha, jeszcze słuchacz dodaje, że pamięta też takie piękne imię Nadzieja. I tradycja, ale to dla dziewczynki. Dzień dobry, 16, nie... W drugą stronę. 14,5 minuty po 6. Ptaszki słyszę. Dobrze słyszę ptaszki? Dobrze słyszysz ptaszki. Dobrze słyszysz ptaszki. Trochę takie zmarznięte i przemoknięte te ptaszki są. Jak to? Przecież umawialiśmy się, że jesteś w ciepłych krajach, a właściwie w jednym, i tam prognoza pogody jest też krótka i węzłowata. Krótka i węzłowata i nie tutejsza. 17 stopni, pochmurno i mokre leci w twarz. Niestety. Jak to tak się popsuło tutaj. Nie wiem, no, ty zabrałeś pogodę? Nie, ty nie zabrałeś pogodę. No, ale mam swoją pogodę, tutaj po prostu drukowaną. No ja też mam swoją, właśnie taką. nie najfajniejszą i całkiem nie chorwacką. No ale, no co zrobić? Ale taka pogoda powoduje, że bardzo chętnie się zagląda w różne ciekawe miejsca. No i ja o nich Państwu opowiem. A o czym to ja Państwu tutaj tak opowiadam? A tym co? No to pogadaliśmy, tak. Marko nam pomoże i dzieci zneutralizuje, a ponieważ potrafi sobie radzić z dziećmi, wie, jak najlepiej dzieci neutralizować. Zagadkami. Marko, dzieco, oa stara sprawa. No to dzieciaki, to jest taka stara, trochę płaska beczka. Do czego ona służyła? Co się w niej nosiło? Bez czego człowiek żyć nie może? No a skoro atmosfera nam się taka szkolna zrobiła, no to jak w dobrej szkole być powinno, od podstaw i my naszą chorwacką przygodę zaczniemy. No to proszę, zeszyciki otwieramy i notujemy dokładnie. In Croatia I'll be, along the Adriatic Sea. Croatia is located in southeastern Europe. Chorwacja jest położona na południu Europy. Jej topografia to głównie niziny, ale ma też piękne góry i morze. Najdłuższą rzeką jest Sava, która wpływa do Dunaju. Chorwackim kwiatem jest irys, narodowym zwierzęciem kuna. No i waluta to też kuny. Widzę, że taki, a właściwie słyszę, Tadam, cza-cza-cza, że taki projekt Tata Chorwacki nam się przytrafił na sam początek. No nie tylko na sam początek, bo ten projekt Tata tu się będzie realizował, jak widzę, i to dosyć intensywnie. Zresztą to taki całkiem ciekawy chorwacki projekt Tata, bo oprócz tego, że uczy tradycji, to uczy także ekologii. A ja to do tego, co przed chwilą wrócę, bo tak, matury są w kraju, prawda? To pan krótką kartkóweczkę, tak? Przed chwilą był materiał do zapoznania. Muszę, ale ja nie byłem na tej lekcji, proszę pana. Przed chwilą było. A ja musiałem przed chwilą było. Proszę, proszę uprzejmie, tak? Główna rzeka w Chorwacji to? To główna rzeka, no co pan pyta, no taka... O Jezus, kwiat chorwacki symboliczny Iris. To? O, bardzo dobrze, no już jeden punkt, dobrze. A waluta jaka? Kuna. I zwierzę dobrze, narodowe kuna to... też. No, już się uspokoiłem. To nad tą rzeką popracujemy, ale dobrze. To mamy na to czas i będziemy się dzisiaj spotykać, ja będę powtarzał, tak? Dobrze. Będzie pan zadowolony. Ernest Zozun, bo pana nie przedstawiłem, panie redaktorze. W ciepłym, ale trochę zimnym kraju, w Chorwacji dziś jesteśmy od samego poranka. I tak to będzie wyglądało. Zagadki. Rzeka. No rzeka, no. Rzeka jak rzeka. słuchacz mi wystawił trzy na szynach z tej kartkówki. Przecież więcej wiedziałem niż nie wiedziałem przecież. Dzień dobry. Tam padło pytanie przez nauczyciela zadane, bez czego człowiek nie, żyć nie może i trzyma się to w beczce. Trochę jestem zdezorientowany, bo wiadomo, że bez telefonu, ale w beczce nie wiem, nie rozumiem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ale to chyba po czesku. No chyba. Ale nie szkodzi, to bardzo blisko pan był. Na relację zaprasza partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Trójka. Jesteśmy połączeni. No to zrobiliśmy już masło właśnie. Możemy je położyć na chleb, bo pamiętacie, mówiliśmy, że człowiek nie może żyć bez wody. A co jest jeszcze taką rzeczą, bez której człowiek żyć nie może? Sztana oglana hrana, bez czego? Pizza. Ja się całkowicie zgadzam z takim twierdzeniem, że bez pizzy naprawdę ciężko. Oj, ciężko, panie redaktorze. No właśnie, bez pizzy ciężko, chociaż tutaj ciężko bez innych fajnych potraw. No i można tutaj powiedzieć, jak tam było po czesku, bo nie pamiętam, to dziękuję. Po chorwacku jest chwala. Chwala. Chwala liepa, czyli dziękuję bardzo. O, właśnie tak. Liepa. No a jak dobrze, zanotowałem chwala, zaraz kartkówkę, będę liepa. Miał to. Chwala liepa. Dobrze. Proszę kompletować wiedzę, bo tych kartkówek dzisiaj troszkę będzie, ale za to jaki pan wykształcony będzie. I to z różnych dziedzin, bo tutaj różne epoki i różne kultury się przewinęły przez to miasto. Jest to miasto głównie starożytne. Można wejść na przykład na dziedziniec Dioklecjana. No jeszcze raz, no i niech redaktor spróbuje. Jeszcze raz redaktor spróbuje. Proszę. Można wejść na dziedziniec Dioklecjana. Proszę. No, kto tu kogo miał egzaminować? Można wejść na dziedziniec. Można wejść na dziedziniec Dioklecjana i pomachać. No to ja macham, proszę. Hej, dam je na jeden dach. Dawno, dawno temu w mieście tym żył Dioklecjan we wspaniałym swym pałacu. Gdybym żył tu wtedy, nazywaliby mnie Lucius i nosiłbym togę. Śpiewa o Splicie, no taki chorwacki doktor Rożek i zabiera swoich widzów i słuchaczy w podróż po mieście. No to i my się wybierzmy, ale z profesorem Dino. Witam cię. Dobry. Trenut nasze należy ma u podrumy ma Dioklecjanowe. Jesteśmy w podziemiach pałacu Dioklecjana. Właściwie to kanalizacja, ale ponieważ zachowały się one prawie w całości, to dzięki nim można zorientować się, jak był to duży pałac. To było blisko 40 tysięcy metrów kwadratowych. To jak śpiewał Luka, czyli chorwacki doktor Rożek, było dawno, dawno temu, a dokładnie w 305 roku naszej ery. Wcześniejsza grecka osada Aspalatos odbita została przez Rzymian, no i od tego czasu zaczyna być Splitem. To nie były jeszcze złote lata dla miasta, bo w sumie było ono rzymską prowincją. Tu była tylko posiadłość Dioklecjana. Na dodatek Dioklecjan zamieszkał tu po swojej abdykacji. Po śmierci Dioklecjana miasto podupada, ale nowe życie dostaje w wieku XI, przejęte przez Chorwatów i wtedy staje się ono miastem świętego Duje. Najciekawsze w tym wszystkim jest to, że święty Duje jest męczennikiem, który zginął z rąk Dioklecjana. Dioklecjan był cesarzem, który bardzo prześladował chrześcijan, no i dzięki niemu Kościół katolicki ma blisko 150 męczenników, którzy zginęli z jego ręki. W tym był święty Duje. To jest to jako jedna wielka ironia. Największą ironią losu jest to, że katedra w Splicie powstała w miejscu, gdzie było mauzoleum Dioklecjana. Sarkofag został zniszczony, szczątki cesarza wyrzucone i wówczas przemieniono to miejsce w katedrę, gdzie spoczęły relikwie zabitego przez Dioklecjana świętego Duje. A że to był VIII wiek, to jest to najstarsza katedra w świecie. Miasto, jako że było w miejscu newralgicznym, przechodziło w całej swojej historii z rąk do rąk. Panowali tu Grecy, Rzymianie, Wenecjanie, Węgrzy, Austro-Węgry. Armia napoleońska przetoczyła się przez nie, i jugosłowiańskie państwa. Split miał swoje wzloty i upadki, ale zawsze był trochę na uboczu. Nigdy nie był jakimś tam największym miastem. Jak trzeba było, to chronił uchodźców. Jak trzeba było, był miejscem dla wojska, które szło w bój. Różne narody i kultury przewinęły się przez miasto, zostawiając w nim swój ślad. I ostatecznie teraz jest to drugie co do wielkości miasto w Chorwacji. A chorwacki doktor Rożek, czyli Luka Bulić, już opowiada o tym, jak sprawdzać, z której strony wiatr wieje i jaki wieje. Da poliżesz prst i onda na mokrej strani osjetisz... Ale nie wiatr historii, a wiatr zwykły, wietrzny. Ale wolim kad pusze. Przepraszam, czy ja dobrze usłyszałem, że tamtejszy doktor Rożek gra i śpiewa na gitarze, gra, śpiewa? Tak jest, tamtejszy, to znaczy tutejszy doktor Rożek gra i śpiewa na gitarze. I gra i śpiewa różne historie na gitarze, bo i naukowe historie śpiewa, i o wietrze śpiewa, i o Dioklecjanie śpiewa. No to jak jest, że wiatr wieje? Tak zrobił na koniec. Że pusze. No mówię przecież. Wieje? No pusze, to wieje. No. Aha. I tak to. Byłem bliziuteńko, ale zanotowałem Dioklecjana. Się bardzo często pojawiał. To. Chwala Lepa jeszcze proszę zanotować. I zanotowałem co też... robi wiatr? Tak robi. No, tak na razie tyle umiem. Ale będę jeszcze do 9 się starał, panie profesorze. Pojętny człowiek. Pojętny. No masz. Na relację zaprosił partner akcji Trójka Jesteśmy Połączeni. Polskie linie lotnicze LOT, oferujące loty do Splitu. Dziś jesteśmy w Chorwacji od samego rana, jak państwo słyszą. Piosenkę okolicznościową, drogi panie profesorze, znalazłem. Dobrze, bo tutaj też zimny maj. Wyjątkowo zimny maj, co śpiewa Kora teraz. Manam. A za dwie minuty w Trójce skrót wiadomości. Dzień za dniem. Jest mi bardzo, bardzo źle. Zimny kraj, zimny maj. Koty śpią, miasto śpi, czarodziejskie śnią się sny. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się, w moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. Moim śnie, cudnym śnie, przez zieloność wolno płyniesz i do brzegu zbliżasz się. Cudny kraj, cudny maj. Słońce mruży twoje oczy, gdy całujesz pieścisz mnie. W moim śnie, cudownym śnie, tylko kocham, kocham, kocham. Bawię się. Panie Józefie, źle pan szuka, bo pan... Józef w internecie szuka Dioklecjana. Niedobrze. Dio. Przez dy jak Dziokowicz też, ale to nie tam. Dioklecjan, tak, to do jedno. A po drugie pan Tomek podpowiada, że po chorwacku Rożek to Bugić. A to jeszcze będziemy sprawdzać. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. 274 tysiące absolwentów liceów i techników za 2,5 godziny rozpocznie maturę z matematyki. Egzamin jest obowiązkowy, to test i zadania otwarte. Na napisanie egzaminu będzie 170 minut. W tak zwanej aferze podkarpackiej nie ma żadnych nagrań, tak minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro komentuje doniesienia medialne w tej sprawie. W marcu do premiera i ministra sprawiedliwości miało trafić zawiadomienie dotyczące przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez szefa CBA. Ernesta Bejde. Złożył jej prawnik byłego agenta, który twierdzi, że w biurze zatuszowano skandal obyczajowy z udziałem ważnego polityka PiS z Podkarpacia. Szef Liberty Leszek Jażdżewski o swoim piątkowym wystąpieniu na UW. To, co powiedziałem, dotyczy kościoła instytucjonalnego, hierarchii kościelnej, mówi. Zapewnia, że nikt wcześniej nie czytał jego wystąpienia z Donaldem Tuskiem. Nie wymienialiśmy się tekstami. Nawiązując do wypowiedzi o świniach taplających się w błocie, mówi, reakcja na moje słowa potwierdza, że miałem rację. Wystąpienie skrytykował później przysłuchujący się wykładowi szef PO Grzegorz Schetyna. Do prokuratury wpłynęło zawiadomienie w sprawie znieważenia osób wyznania rzymskokatolickiego, a złożył je poseł PiS Jan Mosiński. Uwaga, stołeczni kierowcy, 7 kilometrów ma korek na S8 po kraksie przy forcie Bema. Kierowcy stoją od Lasku Brudnowskiego. Więcej informacji w Trójce o 7. Krótko i węzłowato, tak samo jak po 6. Dziś zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, przelotne opady deszczu, temperatura od 10 do 13 stopni, chłodniej na wybrzeżu 9 i na Podhalu tam 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Barbara, no? A gdybyś była na miejscu mojej mamy, to na co byś przeznaczyła tę 13. emeryturę? No Marian, no wiadomo, że na nowoczesną, oszczędną pralkę. Bo ta stara to co chwilę się psuje i strasznie prąd pożera. Media Expert. Ale coś ty taka ledwo żywa. Tyle mam do zrobienia. Sprawozdania, w domu jeszcze więcej. Wszystko na już. Skąd wziąć na to energię i siłę? A ty, taka promienna? Jak ty to robisz? Moje codzienne wsparcie to Molekin D3 plus K2 z magnezem. Suplement diety Molekin D3 plus K2 z magnezem zawiera nie tylko wysokoprzyswajalny cytrynian magnezu dla wsparcia układu nerwowego, ale też witaminy D3 i K2 dla mocnych kości i mięśni. Molekin daje mi siłę do działania. Zdrowit. Jesteśmy na stacji Orlen. Zawodnicy ustawieni jeden za drugim, gotowi do startu. Wszyscy dodają gazu. Biorą zakręt między połkami, wychodzą na prostą, klient po zewnętrznej i tak jest! Pierwszy przy kasie! Kup dowolny zestaw promocyjny, odbierz zdrapkę i poczuj się jak zwycięzca. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Dodatkowo dla zarejestrowanych uczestników programu Witaj, wyjazdy na wyścigi Roberta Kubicy. Regulamin na loteriaorlen.pl. Graj w loterii Orlen. Zapraszam, Robert Kubicy. Marian, a ty wiesz, jak ja się cieszę, że mamusia sobie kupiła tę nową energooszczędną pralkę? W Media Expert 300 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 26 minut będzie 7. Pan Robert dobrze podpowiada, że nasz doktor Rożek gra na skrzypcach i to on nauczył maestra Filipa stroić struny. Byłem przy tym, rzeczywiście tak było. Poza tym śpiewał piosenkę o tym, że to, co nas otacza, warte jest poznania. Może państwo pamiętają. Bardzo ładny utwór. Za chwilę prasa, a potem prasa chorwacka. I coś mi podpowiada, że nie tylko. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Organek i wiosna. 71335, pan Krzysztof z Jeleniej Góry ma pewną propozycję. Panie Krzysztofie, jesteśmy otwarci na tę propozycję i ona się pojawi, ale to za chwilę. Co 22 minuty będzie siódma. Krystian Hanke, dzień dobry. Dzień dobry. Tak to czasem bywa, że jednego data chce się pochwalić wywiadem z minister finansów, którym to wywiadem na pierwszej stronie również chwali się konkurencja. No, trudno. Pani minister udzieliła dwóch wywiadów i dwa wywiady dzisiaj w prasie. Teresa Czerwińska dla Rzeczpospolitej mówi: moją pracę ocenia premier Mateusz Morawiecki i pozostaje w każdym momencie do jego dyspozycji, ucinając wszelkie spekulacje, choć dodaje z kolei Dziennik, spekulowano, że jej dni jako ministra finansów są policzone. Teresa Czerwińska zapowiada podatkowe zmiany i chce spośród samozatrudnionych wyłowić osoby, które powinny być na etacie. A w sprawie swojej ewentualnej dymisji powtarza niemal toczka w toczkę to, co powiedziała Rzeczpospolitej, której z kolei mówi dalej. Wokół tak zwanego testu przedsiębiorcy narosło wiele mitów, które należy rozwiać. To, co rząd proponuje, to walka z dualizmem na rynku pracy, nie zaś utrudnianie przedsiębiorczości. Spowolnienie to jeszcze nie kryzys. Nie zaskakuje nas nieco niższa dynamika wpływów podatkowych. To nieco niżej. I jeszcze o budżecie na rok 2020. Dziś nie mamy jeszcze budżetu, ale mamy solidny fundament. Tymczasem w Dzienniku, w rozmowie z Dziennikiem, zapowiada podwyżki dla pracowników budżetówki, które mają być uwzględnione w planie wydatków państwa na przyszły rok w wspomnianym budżecie. Zastrzega jednak, że powinno być to związane z dyskusją o docelowym modelu wynagradzania urzędników. Wywiady z minister finansów Teresą Czerwińską dziś w Rzeczpospolitej i w Dzienniku Gazecie Prawnej. A propos tych podwyżek i urzędników, w zasadzie rząd już po odchudzaniu o 18% mniej niż w ubiegłym roku pracuje urzędników w gabinecie Mateusza Morawieckiego, pisze dziś Rzeczpospolita. A co poza tym? Fikcja limitów radiacji. Kontrole nadajników komórkowych są niewydolne. Nie ma pewności, czy normy nie są przekraczane. Kontrole są nieliczne, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli, pisze o tym Rzeczpospolita. Nieco bliżej o tym, i to ciekawa rzecz dla podróżników, że są testy szczepionki przeciw malarii. Ale w Polsce, jeśli chodzi o szczepionki, złe wieści. Antyszczepionkowa epidemia trwa. Dziennik dopisuje: pomimo wzrostu zachorowań na odrę, rośnie liczba odmów szczepień. W niektórych województwach nawet o 1/5. Za to Pałac Saski nabiera już kształtów. Czytamy niżej: odbudowa pałacu powinna się zakończyć w listopadzie 2023 roku. Tak wynika z roboczej wersji porozumienia, do którego dotarł Dziennik. Tam ma się przenieść Senat. Trzeba będzie znaleźć jednak nową siedzibę dla wojewody mazowieckiego. Współdzieli on siedzibę z władzami miasta, ale odda swoją część w zamian za działki pod budowę pałacu. Czytamy w Dzienniku Gazecie Prawnej. W gazetach dzisiaj też wspomnienie, bo to 42. rocznica śmierci Stanisława Pyjasa. Między innymi w Rzeczpospolitej tekst: zapłacił najwyższą cenę za wolność. No i matury oczywiście, z bombami w tle. Bombo, bombowo, bomba to słowo, które pojawia się we wszystkich tytułach gazet, które wspominają i relacjonują wczorajszy przebieg matur. Matury z bombami w tle. W jednej szkole ewakuowano zdających i przystąpili przystąpią oni do egzaminu w czerwcu, pisze Gazeta Polska codziennie. I pisze także za minister Anną Zalewską, która w Radiowej Jedynce powiedziała, że w sprawie uczniów, którzy nie zostali dopuszczeni do matury, bo nie zdążyli poprawić ocen z powodu strajku, sytuacja tych uczniów jest analizowana. Tak mówi szefowa resortu ministerstwa, szefowa resortu edukacji narodowej. Bombowy początek matur, pisze Gazeta Wyborcza. Ostatecznie to nie strajk, ale alarmy zakłóciły matury. Małopolska kurator oświaty Barbara Nowak postanowiła jednak to połączyć w rozmowie z serwisem W Polityce. Przekonywała, że alarmy w szkołach, gdzie dziś uczniowie przystępują do egzaminu maturalnego, właśnie są połączone ze strajkiem. Poza tym, co w prasie, Gazeta Wyborcza pisze o zatrzymaniu antyrządowej aktywistki Elżbiety Podleśnej. Jej mieszkanie zostało przeszukane, bo policja podejrzewa ją o rozpowszechnianie wizerunków Madonny i Dzieciątka w tęczowych aureolach. Kobieta nie przyznaje się do winy, bo jak dodaje, nie odpowiem, nie chcę ułatwiać pracy organom ścigania. Dziś Madonna z policjantami. Na pierwszej stronie Gazety Wyborczej taki tekst. Obok podziękowania, dziękujemy za uznanie na 30-lecie wyborczej. To podziękowania dla Jarosława Kaczyńskiego, bo prezes PiS pozwał Wyborczą za cykl artykułów na temat wież, dwóch wież. Ale w sprawie jeszcze tego tęczowego wizerunku i nie tylko zresztą, nasz dziennik pisze, seria profanacji i antykatolickich wystąpień świadczy, że prawo do ochrony uczuć religijnych nie jest w Polsce respektowane. Państwo nie egzekwuje obecnych przepisów i nie wywiązuje się ze swojej roli. Czytamy na pierwszej stronie naszego dziennika. Dziś jeszcze ważny dzień w polityce, będzie gorąco. Sejmowa Komisja do Spraw Wyłudzeń Podatku VAT przesłucha przewodniczącego PO Grzegorza Schetyny, który w rządzie poprzednim sprawował funkcję ministra spraw wewnętrznych i administracji, a dzień później zeznania złoży były minister finansów Jacek Rostowski, który w wyborach do parlamentu startuje z list jednej z angielskich partii, pisze Gazeta Polska codziennie na swojej pierwszej stronie. Fakt, pisze o Włodzimierzu Cimoszewiczu. Sytuacja byłego premiera wygląda coraz gorzej. Okazało się, że jego samochód od października nie ma ważnych badań technicznych. Na dodatek ofiara sobotniego wypadku, 70-letnia rowerzystka, ma złamaną nogę. Śledztwo w tej sprawie przeniesiono do Białegostoku. Jeżeli się okaże, że Cimoszewicz spowodował niesprawnym autem wypadek i poważnie zranił kobietę, grozi mu więzienie, pisze Fakt. A propos więzienia, przypomina się Katarzyna W., a właściwie przypominają Super Express. Więźniarki chciały zlinczować matkę Madzi. Taki dramatyczny tytuł dziś na pierwszej stronie Super Expressu. Na stronach sportowych jeszcze krótko, tylko powiem oczywiście dzisiejszy mecz w Liverpoolu, czy stanie się cud? I cud to jest najczęściej chyba pojawiające się słowo. Liverpool ma 3 bramki straty, na dodatek będzie grał bez Salaha. Zawodników straty i bez Firmino. W takim właściwie osłabionym ataku trudno strzelić Barcelonie 4 bramki. Ale zobaczymy. Przegląd sportowy chwali Jagiellonię. Jaga blisko Europy to na pierwszej stronie, a Puls Biznesu pisze, że bronić to się muszą polskie jabłka, bo wadzą Francuzom po wzroście importu z nadwisły trwa atak w poczytnym branżowym serwisie na polskie jabłka. Sporo ciekawych spraw, ale wszystkie omówione. Dziękujemy, Krystian Hamke. Teraz też sporo ciekawego, jak sądzę, w prasie chorwackiej. Tam się przenosimy do Splitu. Ernest Zozuń. Dzień dobry. Dzień dobry. Rzeczywiście, jednoznacznie, taki monotematyczna jest prasa, która wychodzi w Splicie, bo koncentruje się ona na dzisiejszym dniu, bo dziś wielkie święto miasta, święto patrona, czyli Dzień Świętego Duje. To męczennik, którego relikwie tutaj w katedrze Świętego Duje można obejrzeć. Prasa oczywiście zapowiada wydarzenia. Będzie wielka procesja, która rozpocznie się o godzinie 10. Będą festyny w całym mieście, w różnych miejscach. Będą sceny, na których występować będą różni tutejsi wykonawcy. Będzie wielka loteria, która rozstrzygana będzie wieczorem. Trwa, bo finał będzie dzisiaj, ale już od kilku tygodni trwa wielki turniej w Balotę. To jest najważniejszy punkt tego programu. Proszę posłuchać. To jest 27 turniej. Zaczynamy jeszcze przed świętem. Gra w tym roku 16 drużyn. Turniej odbywa się metodą ligową, a finał będzie w święto patrona, czyli w Dzień Świętego Duje. Balotę to stara splicka gra. Choć w tę grę grają i we Francji, i we Włoszech, ale to dalmacka gra. Są trzej zawodnicy w jednej, trzej w drugiej drużynie. Najpierw wypuszczana jest bulina, czyli mała, biała kulka. I ta ekipa, która umieści największą liczbę kul najbliżej buliny, to ta zdobywa punkty i zdobywa tyle, ile jest tych kul, które są najbliżej. Zawody z pozoru spokojne. Wciągają jednak, bo przecież to cała strategia. Jak rzucić kulą, by dotarła do najlepszej pozycji? No a może zbić kulę przeciwnika i odsunąć je od buliny? No właśnie. A no właśnie. No właśnie, to jest najważniejszy punkt dzisiejszego święta. Z rubryk politycznych trochę wieje nudą, bo tak, prezydent urzęduje, pani prezydent urzęduje, pan premier urzęduje. Jak trzeba. Panowie ministrowie pracują. Sezon turystyczny się zaczyna. W prasie dużo instrukcji, nowych przepisów dotyczących tego. No i tak to wszystko wygląda. No to skoro rubryki polityczne nudne, no to ja biegnę, pogram w balotę. Ciekawe, jak mu poszło. No to bardzo ciekawe. Dobrze, Ernest Zozuń zajrzał sobie do prasy, pograł sobie w to, co państwo słyszeli przed chwilą. A ta propozycja pana Krzysztofa była taka, żeby posłuchać piosenki związanej z zupełnie, ale to zupełnie innym sportem, bardzo w Chorwacji popularnym. Gada o nas też na owoj cesty. Naučiš voljeti svoj život na njoj. Prvoj se lopti daš lako smesti, na kojoj piše jedinoj ljubavi mojoj. Oči sve te vide samo tvoje boje i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Tvoja želja to je. Ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno uvijek plantilo, neka se bori, za tebe volim. Jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Kada odrasteš u mome kraju, cesta tu nauči svu djecu kako voljeti svoje da sada znaju. Uz tebe tu su i kada ne ide lako. Oči sve te vide samo tvoje boje i bude onaj osjećaj u meni da zauvijek te volim. Moja želja to je, ja pjevam glasno, a ti samo kreni. Igraj moja Hrvatska, kad te vidim ja srce mi gori, srce mi gori. Ono vatreno uvijek plantilo, neka se bori, za tebe bori. Jer te čekaju sve gore i tvoje plavo more. Hrvatska, kad te vidim ja balotę balotem, ale przecież piłka nożna w Chorwacji to oczywiście bardzo ważny sport. Tego utworu słuchaliśmy sobie i w trakcie, i przede wszystkim krótko po Mistrzostwach Świata ostatnich. Chorwaci tam bardzo, ale to bardzo dobrze wypadli. Urywki z kalendarza. I podbili serca prawie całego świata. Za 9 minut będzie 7, to jest ten moment. We wtorek oczywiście Łukasz Błąd. Dzień dobry panu. Dzień dobry. 124 lata temu Aleksandr Popow przybył do mieszczącego się w Sankt Petersburgu Rosyjskiego Towarzystwa Fizyko-Chemicznego, wyciągnął z walizy tajemniczą własną konstrukcję z kabelkami i oświadczył zaintrygowanej publiczności. No, вот это radio. Nie wszyscy wiedzieli, co to znaczy, no ale na wszelki wypadek kiwali głowami, pomrukując, no, harusze, harusze, takie krasiwe. Sam wynalazca spakował sprzęt do walizki i chyba nie dopilnował spraw patentowych, bo historia za twórcę radia uznała Włocha Marconiego. Ale na terenie Rosji nie akceptuje się tego faktu. Na pytanie o Marconiego robi się tam zdziwione miny i padają zazwyczaj odpowiedzi, ja nie znaju, kto je to, pierwszy je słyszy. Ewentualnie eto kakoj faszyst, da? Popowa kojarzy każdy i na jego cześć dziś w Rosji obchodzony jest Dzień Radia. 195 lat mija właśnie od premiery 9 symfonii Ludwika van Beethovena, tej z Odą do radości. Trzeba przyznać, że pan Ludwik odpalił hiciora, wyskoczył z przebojem i zapodał szlagierek. Nie było jeszcze wtedy płyt, ale jak ktoś się nie dostał na koncert, mógł zakupić gdzieś w trafice zeszyt z partyturą, patrzył w nutki i już mu grało w głowie, przekręcał kartkę i podziwiał, o ja, ale soluwa tu idzie, oho, muszę przyciszyć myśli, bo tu zaraz przywalają kotły i wchodzą smyki na szpiczasto. No takie to były czasy. A symfonia sprzedawała się masowo na taśmach, biła rekordy na winylach, pokrywała platyną kompakty, a teraz klika się z niesłabnącą popularnością i silną pozycją na topie wszechczasów. Może i fani nie wieszają sobie plakatów Beethovena nad łóżkami, ale za to mają jego pomniki w prawie każdym niemieckim mieście powyżej 8 tysięcy mieszkańców. 51 lat temu nad Tatrami Chalny rozpędził się do rekordowej prędkości 300 km na godzinę. Niektórzy świadkowie utrzymują, że śpiącemu w grani Giewontu rycerzowi otwarło pod muchem przyłbicę, tylko zdjęcia zrobione na dowód gdzieś im po prostu wywiało, no bo to jednak 300 km na godzinę. Życzmy sobie, aby ten 7 maja był bez zawieruch, ale za to z ożywczymi powiewami. Zdecydowanie. Łukasz Błąd, bardzo serdecznie panu dziękujemy. Bardzo serdecznie. I do usłyszenia się z panem za tydzień. Za 6,5 minuty będzie 7. 71335. Pozdrowienia od pani Anki z Konstancina, którą jeszcze widać, jak pisze spod starty dokumentów. Miłego dnia dla wszystkich uśmiechniętych i uśmiechu dla wszystkich miłych. Taka koncepcja. This feeling I'm in.